Ja, og velkommen til 55 minutter. En lidt mærkelig start, vi havde her. Vi har en lille smule tekniske problemer, det beklager jeg. Men programmet i dag handler jo om det løfte, som Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, har givet os alle sammen. Et velfærdsløfte. 69 milliarder kroner. Det lyder jo af rigtig mange penge. Men faktisk svarer det nogenlunde til, hvor mange penge, der skal til for at bevare det velfærdsniveau, vi kender i dag. Der kommer for eksempel flere ældre, der skal passes på, og derfor vil velfærden blive dårligere, hvis ikke der bliver sat flere penge af. Det påpeger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen. Men hos Venstres regeringspartner i De Konservative og Liberal Alliance, der er man skuffet over Løkkes velfærdsløfte. For vi har jo i forvejen en af verdens største offentlige sektorer i Danmark. Vi skal ikke bruge flere penge på velfærd. Nej, vi skal give folk skattelettelser i stedet for. Og lige om lidt, der taler jeg med en ganske skuffet liberal, en af ministrene i Lars Løkkes egen regering, Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Også i Cepos sukker man dybt over Løkkes velfærdsløfte. Og vi taler med Mads Lundby Hansen fra Cepos om et øjeblik. Nu skal jeg lige have teknikken til at virke. Og mens jeg får det, så kan du sidde derude, og hvis du er blå vælger, det er faktisk dig, jeg helst vil høre fra, så vil jeg gerne høre, hvad du synes. Er det en god idé, at Lars Løkke kommer ud og lover flere velfærdsmilliarder, eller burde han hellere bruge pengene på skattelettelser? SMS ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og jeg tror, vi er nødt til at tyvstarte her og simpelthen gå lige til ministeren, som er med i studiet. Simon Emil Ammitzbøll Bille, økonomi- og indrigsminister. Velkommen til. Mange tak. Du er jo også medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Ja. Jeg kæmper lige nu for at finde lyden, fordi jeg synes, vi skal høre din chef, er det jo, statsminister Lars Løkke Rasmussen, komme med det her velfærdsløfte. Han gjorde det, synes jeg, et sjovt sted. Det var jo på talerstolen hos Dansk Erhverv, blandt topfolk fra Dansk Erhvervsliv, som samme dag Børsen havde været ude at sige, prøv at høre, hvis der er noget, vi har brug for i det her land, så er det skattelettelser. Og så stiller han sig altså op på talerstolen, og så siger han sådan her, nu skal du se, jeg tager lige over derude i teknikken. Et løfte, som betyder, at hvis det står til mit parti Venstre, så vil vi frem mod 2025 afsætte i alt 69 milliarder kroner til mere kernevelfærd. Simon Emil Ammitzbøll Bille, hvordan er det at høre statsministeren sige sådan her? Jamen, jeg lagde først og fremmest mærke til, at han brugte ordene, at mit parti Venstre, så jeg går ud fra, at det var ikke statsminister Lars, der sagde det, det var Venstre Lars, der sagde det. Og der er jo mange Lars, og der er også privat Lars, men i det her tilfælde er det i hvert fald statsministeren, lad os sige det. Det er jo i den regering, der trods alt stadigvæk er i funktion, din chef, men der går og siger det her. Han siger det ikke på vegne af regeringen, det understreger han. Han siger det på vegne af Venstre. Men det er klart, at min reaktion er selvfølgelig, at jeg er skuffet, fordi jeg synes, at der er utrolig mange partier, der konkurrerer om at være udgiftspartier. Der er en konkurrence om at finde på flest offentlige udgifter, og det er jo sådan set det, vi ser i øjeblikket. Men der er alt for få, der er med i konkurrencen om at skabe indtægter. Mm. Hvis Danmark skal blive et rigere land, så skal vi jo se på, hvordan øger vi velstand, hvad for nogle politiske tiltag kan vi gøre for at gøre det. Og det er typiske arbejdsmarkeds- og skattereformer, der skal til, hvis vi skal øge velstanden i det her samfund. Og derfor siger vi, selvfølgelig kan det koste nogle ekstra penge, at der kommer flere ældre og flere børn, det ved enhver. Mm. Men hvis vi skal løse de opgaver, så skal vi jo først og fremmest se på, hvordan sørger vi for at øge velstand i Danmark? Hvordan sørger vi for at putte benzin ind i motoren, i stedet for bare at køre derudad? Ja. Og det handler, set fra vores perspektiv, om, at vi skal sørge for, at det bedre kan betale sig at arbejde. Man får en større gevinst ved arbejde. Ja. Vi skal øge virksomhedens konkurrenceevne ved at se på deres skatteforhold i forhold til andre landes skatteforhold. Og du skal nok få lejlighed til at tale din politik og jeres 2030-plan, kan du også komme ind på lidt senere, men jeg vil gerne lige blive ved det her med, hvordan det føles som borgerligt. Okay, så lad os sige, at han ikke siger det på vegne af regeringen, men han siger det jo som den statsministerkandidat, der i givet fald skulle føre et borgerligt Danmark videre. Han står på Dansk Erhvervs talerstol, og han siger til alle folkene dernede i jakkesæt fra erhvervslivet, prøv at høre, I kan godt droppe ideen om skattelettelser, niks, vi skal ud og bruge flere milliarder på velfærd. Mette Østergaard, Berlingske chefredaktør, hun skriver, at dagens leder af Berlingske, det her knæfald for Mette Frederiksens udgiftspolitik, det gør ondt i borgerlige hjerter. Gør det ondt i dit hjerte, Simon Emil? Det gør det både ondt i hjertet og i knoglerne, det er der ingen tvivl om. Pointen er jo dybest set, at Lars Løkke understreger, hvorfor det er, at der var plads til Liberal Alliance i dansk politik. Fordi der skal mindst være et liberalt parti, som har en liberal politik, der handler om at sænke skatten og lade borgerne bestemme lidt mere over deres egen penge og sørge for, at Danmark fortsat er et af verdens rigeste lande. Der kommer jo flere ældre og flere børn i Danmark i de kommende år, og det stiller større krav til velfærden. Lars Løkke hæver det offentlige forbrug, sådan at vi fortsat kan tilbyde en ordentlig kernevelfærd for borgerne. Det lyder umiddelbart som logik for perlehøns. Hvorfor er du imod det? Men lige om lidt, når økonomien måske ikke går helt så lyst, som man håber, så kan det være, at pengene ikke er der, og så har man allerede lavet offentlige udgifter, inden man havde pengene, og det vil jo være ærgerligt, som den ene ting. Den anden ting er, at jeg sagde også før, vi anerkender til fulde, at flere ældre og flere børn, det giver nogle flere udgifter. Alt andet vil jo trods alt være mærkeligt. Ja. Det vi bare siger, det er, man bør jo starte et andet sted. Altså med at sørge for, at økonomien er i orden, og Danmark kan blive et rigere land. Det kan man gøre ved at sige, kunne vi bruge pengene i den offentlige sektor klogere? Kan vi sørge for, at Danmark bliver et rigere land, sådan så vi kan få flere skatteindtægter med en lavere beskatning, fordi vores konkurrenceevne bliver bedre? Men logikken er vel sådan her. Altså hvis vi justerer det offentlige budget efter, hvor stor den opgave, det offentlige skal løse, det tænker jeg må være logikken. Altså hvis der er flere børn og ældre, som har behov for pasning og pleje, så må vi sætte flere penge af til den pasning og pleje. Men er det ikke ret sådan logisk? På den ene side jo, på den anden side så må man sige, at det tal, som Lars Løkke så kaster ud, det er jo det, man kalder det maksimale demografiske udgiftspres, altså det maksimale, det vil sige worst case scenario, i forhold til, hvad det kommer til at koste. Det jeg bare siger, det er, at det svarer til derhjemme, at jeg siger til min kone, prøv at høre, jeg synes, det har været et hårdt år med valgkampe og alt muligt, så jeg synes sgu, at til sommer, der tager vi en jordomrejse. Og så siger min kone, jo, men vi har jo brugt alle pengene, og der er ikke flere tilbage. Skulle vi ikke starte med at se, hvordan vi kan øge vores indtægter, før vi bestiller rejsen? Men... Og det er jo sådan set vores synspunkt, det er at sige, vi skal sørge for, at Danmark bliver et rigere land, og hvis vi bruger det, man kalder råderummet, på udgifter up front, og ikke nogen af dem på at generere øget velstand, så står vi jo tilbage med 0 kroner til at øge velstanden i Danmark. Og lad os lige tale om det rådighedsbeløb, fordi ifølge statsministeren, så er hans velfærdsløfte overhovedet muligt, fordi jeres regering har ført en fornuftig politik, og så er den også nødvendig øvrigt, fordi der er flere, der får brug for velfærdsydelserne. Men lad os lige tale om, lad os lige høre ham sætte ord på, hvordan I har skabt en bedre økonomi i Danmark. Vi har fået styr på dansk økonomi. Vi overtog et Danmark med udsigt til store underskud. 50 milliarder, svarende til 20.000 per husstand. Det har vi rettet op på og fået balance. Det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet, fordi vi har turde lave et omprioriteringsbidrag, fordi vi har skåret niveauet for udviklingsbistanden til, fordi vi har lavet integrationsydelse, kontanthjælpsloft, 225 timers regel og en række andre ting. Og derfor er der styr på dansk økonomi nu, og der er et fremadrettet råderum. Ja, altså jeg må bare sige tillykke. Tillykke, Simon Emil, du og Lars Løkke og de andre i den borgerlige regering. I har jo skabt en sund økonomi i Danmark. Der er styr på økonomien, og derfor er der råd til at bruge flere penge på velfærd. Det er rigtigt, at det aldrig har gået så godt i Danmark, som det går lige nu. Det tror jeg ikke alene kan tilskrives til borgerlige regeringer i den valgperiode, vi har haft her. Det skyldes blandt andet også de reformer, som blev lavet dengang Lars Løkke var statsminister sidst på dagpenge og efterløn, og i øvrigt også de topskattelettelser, som Helle Thornings regering lavede, da hun sad. Så der er masser af ting, der er skyld i, at vi har det så godt. Internationale konjunkturer selvfølgelig også. Det, der bare er tilfældet, det er, man skal altså passe på, når man så kommer derud, hvor man siger, hey, nu går det godt. Lad os bare kaste penge ud i den offentlige sektor og brænde dem af lige så hurtigt, vi kan. Fordi det, der er vores opgave som ansvarlige politikere, også mig som økonomiminister, det er jo at sige, når nu at der er kommet vækst i dansk økonomi, så skal vi sørge for, at den vækst den bliver så høj som muligt, og det varer så lang tid som muligt. Hvis man bare glemmer at sørge for, at der er den arbejdskraft til rådighed, for eksempel, der skal være, at vi får flere ind på arbejdsmarkedet, så kan det være, at der pludselig ikke, at arbejdskraften ikke kan følge med den efterspørgsel, der er i virksomheden. Okay, stop lige en halv, fordi det er svært lige at holde styr på det hele. Men Simon Emil Amitsbøl-Bille, du siger, at vi skal passe på det med arbejdskraften og så videre. Hvorfor skulle det skade arbejdskraften, at Lars Løkke smider nogle milliarder efter noget mere velfærd? Altså, det er fordi, at du kalder det bare velfærd, jeg kalder det udgifter. Ja. Altså, pointen er... Udgifter, lad os sige det offentlige forbrug, lad os bruge det ord. Jo, det offentlige forbrug. Pointen er, at i øjeblikket, så har vi næsten brugt al den arbejdskraftreserve, der er. Vi har fået utrolig meget arbejdskraft fra udlandet, og godt for det. Ja. Men vi ligger på grænsen af, at vi ikke kan skaffe mere relevant arbejdskraft. Og det vil sige, at pludselig kommer vi i en situation, hvor at der kommer pres på lønstigning og andre ting, hvis ikke vi får den arbejdskraft. Derfor siger vi skal gøre nogle ting, der gør, at nogle af dem, der er på overførselsindkomster, kommer ud på arbejdsmarkedet. Mm. Vi skal sørge for, at nogle af dem, der er på arbejdsmarkedet, leverer en lidt større indsats. Vi skal sørge for, at udlændinge bliver lidt mere attraktive for velkvalificerede folk at komme hertil. Ja. Det står der ikke, de to ting. Det er der ikke i vejen for samtidig at sætte flere penge af til velfærd. Jamen, de penge, for at gøre det, der skal man sætte skatten ned på den først tjente krone. Vi foreslår Liberale Alliance, at man ikke skal betale skat af de 7.000 første kroner, man tjener med et arbejde om måneden. Man skal sætte skatten ned på den sidst tjente krone. Det handler om at afskaffe topskatten. Man skal sørge for i hele taget at gøre konkurrence, virksomhedens konkurrenceevne også bedre ved at se på deres skattesats. Så det er sådan noget som selskabsskat, aktieavancebeskatning, den slags ting. Mm. Alt det vil jo på den korte bane skal man jo benytte sig af noget af råderummet til at kunne lave de her ting. Og man kan jo ikke gøre det hele på en gang. Hvis man ikke gør det her, så har man måske ikke de penge, man nu bare vil bruge senere. Så man er nødt til at gøre ting i en rigtig rækkefølge. Det er jo bare det, vi siger. Jeg tror, min partiformand, Anders Samuelsen, har brugt udtrykket, alle taler om hønen og ægget i øjeblikket, så er folk enige om, der skal godt nok lægges æg, men der er ingen, der koncentrerer sig om, hvordan hønen har det, og viser dem, der hygger lidt om hønen. Okay, og for at blive den landbrugsmetafor, så kan man ikke både gøre det bedre for hønen og for æggene på samme tid? Altså, man kan ikke både gå ud, som Lars Løkke vil, og love velfærdsstigninger på i alt 69 milliarder frem mod 2025, og samtidig gøre du ting, du siger i forhold til arbejdsudbuddet? Jo, hvis man er parat til også at effektivisere i den offentlige sektor samtidig, så kan man faktisk godt gøre det godt, både for hønen og for æggene. Problemet er, at det, der sker i øjeblikket, det er, at alle siger, ej, i verdens største offentlige sektor på over 1100 milliarder kroner, der findes der ikke en eneste krone, man kan bruge bedre. Det er det, Venstre og Socialdemokratiet er ved at blive enige om. Og det synes jeg i virkeligheden er det triste i den udvikling, vi ser i øjeblikket. Med i studiet har jeg lige nu Simon Emil Ammitzbøll Bille, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og økonomi- og indrigsminister i den nuværende regering. Og det, der er spørgsmålet i dag, det er, om Lars Løkkes velfærdsløfte er en god idé. Altså det løfte, Lars Løkke kom med i går på 69 ekstra milliarder til det offentlige forbrug frem mod 2025. Er det en god idé, eller skulle han hellere bruge pengene på skattelettelser? Simon Emil Ammitzbøll Bille, der kommer altså flere pasningskrævende ældre børn de kommende år. Det fortalte statsministeren også lidt om i morges. Samtidig står vi over for en situation, hvor der kommer 80.000 flere ældre, 50.000 flere børn de kommende år. Og så siger jeg, vi vil gerne prioritere at bruge den gevinst, vi har løbet hjem på hårdt arbejde, på at sikre, at vi kan fastholde vores velfærd i en situation, hvor der kommer flere danskere, der har brug for kernevelfærd. Og jeg er også en del af statistikken. Altså for nylig, der blev jeg far igen til en søn, som på et tidspunkt skal i vuggestue eller i børnehave. Mine kære forældre, de bliver jo heller ikke yngre. På et eller andet tidspunkt, så får de måske også brug for noget hjemmehjælp, eller måske endda at komme på plejehjem. Jeg vil gerne have, at der bliver passet ordentligt på mine børn og på mine forældre. Og derfor synes jeg, det er helt rimeligt, at vi hæver de offentlige udgifter, sådan at det nuværende serviceniveau i hvert fald bibeholdes. Fordi der kommer jo flere ældre og børn, som vi hører statsministeren sige. Er det ikke meget rimeligt? Jeg er også en del af statistikken. Jeg har en lille datter, der fylder et år her i maj måned. Jeg har en far, der får hjælp af det offentlige, fordi han er oppe i den aldersklasse, som du taler om. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke har forståelse for, at der skal være en ordentlig service. Selvfølgelig skal der det. Det, der bare er problemet, det er, at det bygger et på den falske forudsætning, at alle kroner bliver brugt klogt i den offentlige sektor. Vi kunne da sagtens spare på byråkratiet i den offentlige sektor. Vi kunne sagtens gøre en masse ting smartere, end vi gør i dag i den offentlige sektor. Det burde vi da gøre først, før vi bare propper flere penge ind. Min påstand vil jo være, at det offentlige sektors største problem, det er ikke, at der mangler penge. Det er, at man ikke bruger pengene klogt nok. Okay, kan du komme nogle eksempler på det? Sorry. Kan du komme eksempler på det? At man ikke bruger penge ordentligt i det offentlige? Jamen det kan jeg da sagtens. Altså når regeringen og Dansk Folkeparti kan lave en aftale om at nedlægge regionerne, når vi frem mod 2025 kan spare 1,5 milliard på administration uden for sundhedsområdet alene, så er det jo et eksempel på, at der er penge, man ikke bruger klogt nok i dag, og som kan blive frigivet. Mm-hmm. Så det er jo et meget konkret eksempel. Men ved vi det? Altså ved vi med sikkerhed, at vi kan... Altså det er jo også nogle dristige politiske, målsætninger, det her. Og alt at have den af for det, at have dristiske politiske målsætninger. Men det er jo sådan med målsætninger, det er vel først, når de er realiseret, at vi kan se, om de faktisk har virket. Om vi stadig kan bibeholde det rigtige service. Noget, det er jo en politisk ambition. Det er den målsætning, vi skal nedlægge regionerne. Det giver et bedre sundhedssystem. Men vi ved det jo ikke endnu. Og indtil vi ved det, så vil jeg gerne sikre mig, at mine børn og mine forældre får den pasning, de har brug for, og at de ikke bliver gidsler i en eller anden reformpolitik, som måske fører med dårligt sted hen. For det første vil jeg bare sige, at der ingen, der bliver gidsler en reformpolitik. Det er reformpolitikens skyld, som er ført fra 1982 og frem, skyld, at Danmark er så rigtigt land i dag, hvor vi har så mange muligheder, hvor vi jo også har så god en offentlig service, som vi har. Det er kun på grund af reformpolitikken. Du kan tage et land som Frankrig, der ikke har ført reformpolitik. De har kaos, Le Pen og gule veste. Det er alternativet til reformpolitik. Mm. Så det skal vi være glade for. Ja. Kunne jeg jo stille det modsatte spørgsmål. Ved du, at bare fordi man propper milliarder og atter milliarder flere i den offentlige sektor, så bliver det en bedre service? Altså undskyld mig, det virker nærmest som, at i takt med den offentlige sektor, den er steget og steget og steget og steget, så bliver folk mere og mere utilfredse med det resultat, der kommer ud af den. Så der er ikke meget, der tyder på, at folk bliver mere tilfredse med den service, der kommer, på trods af, at man flytter flere milliarder i. Lad mig komme med et konkret eksempel. Ja. Hvis du tager, du kan tage to plejehjem, hvis det ene sted det har et højere sygefravær end det andet, så er der mere personaleressourcer til rådighed der, hvor der er et lavere sygefravær. Det har ikke noget med, om de har flere eller færre penge at gøre. Det har noget at gøre med forskellige ting. Er der en ordentlig ledelse? Mm-hmm. Er der ordentlig hygiejne? Og den slags ting. Så du kan sagtens gå ind og gøre nogle ting, hvor du får mere for pengene. Jeg kender eksempler på daginstitutioner, hvor man har ændret det fra, at man skulle ringe til en kollega og melde sig syg, til man skulle ringe til lederen og melde sig syg. Ja. Og alene det gør, at sjov nok, antallet af sygemeldte, det falder, fordi når der er en tydelig ledelse, så bliver der måske færre øvedage. Det var i hvert fald et konkret eksempel på, hvordan man kan effektivisere i det offentlige. Mm-hmm. Din partifælle, Joachim B. Olsen, han siger, at Lykkes velfærdsløfte er respektløst over for skatteborgerne. Og man kan jo øge serviceniveauet i velfærdsstaten, uden at det behøver at koste flere penge. Der er et effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor. Det pegede Thornings produktivitetskommissionen også på, at der var et effektiviseringspotentiale på 10%. Produktivitetskommissionens rapport, den kom i 2014. Det er 5 år siden. Mm. Hvis der er det her fantastiske effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor på 10%, hvorfor har I så ikke allerede realiseret det? Ja, det skal dog for det første være et flertal for i Folketinget. Og det er jo så problemet, fordi der er noget, Liberal Alliance gerne vil, så er det at realisere det. Det var en del af vores 2025-plan op til valget i 2015. Det er en del af vores 2030-plan her ved valget i 2019, at vi siger, at vi vil lave det her 10% effektivisering i hele den offentlige sektor. Udover det vil vi lave nulvækst, og de to ting genererer selvfølgelig en masse milliarder. Mm. Nogle af dem bruger vi jo så faktisk til at sørge for, at der er penge nok til at øge servicen, til at fastholde serviceniveauet for børn og ældre, når der kommer flere. Ja. Men det er jo der, vi siger, du er nødt til at skaffe pengene først, sådan så du kan proppe dem ind, i stedet for bare at sige, nu skal vi have en masse offentlige udgifter. Der er der enig med Joachim i. Det er der respektløst over for alle de danskere, der står op hver morgen og går på arbejde og betaler en høj skat. Men nu siger du, at det handler om tid og så videre. Sådan en effektivisering, hvis vi forestiller os, at man kunne finde en effektivisering på 10% i det offentlige budget, det betyder jo, så kunne vi faktisk formindske det offentlige budget med 10% og have præcis den samme lækre velfærdsservice, som vi har i dag. Mener du virkelig det? Ja, det mener jeg. Okay. Hvor lang tid vil det tage? Kan man gøre det med et knips, eller tager det mange år, eller hvad? Altså, vi har forestillet sig, at man skulle gøre det over en 10-årig periode, sådan, så der er en ordentlig måde at indfase det på, altså 1% om året dybest set. Ikke? Ja, altså. Okay. Du skrev en kronik i går i Børsen, at dansk økonomi skal fremtidssikres, hvis vi ikke skal forpurre muligheden for at løse de udfordringer, vi står overfor i de kommende år. Mm-hmm. Er Lars Løkkes nye velfærdsløfte om 69 ekstra velfærdsmilliarder frem mod 2025, er det med til at forbedre eller forværre dansk økonomi? Ja, det er da med til at forværre dansk økonomi. Når man kun har forslag til udgifter og ikke har forslag til indtægter, så forværrer det dansk økonomi. Og jeg må sige, at jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at de tre største partier i Folketinget konkurrerer om at have færrest mulige visioner på det økonomiske område. Det ville jo være meget bedre, at vi tog... Prøv at høre, alle politikere ved jo godt, hvad der skal til. Det er jo det, der er det værste ved det. De tror bare ikke, der er vælgere i det, og derfor siger de noget andet. Fordi de fleste af dem, de kender jo godt de økonomiske realiteter, så man burde jo sætte sig ned på Christiansborg og sige, okay, hvordan fremtidssikrer vi Danmark frem mod 2030? Jeg siger jo ikke, at det en til en skal være Liberal Alliances politik. Det vil jeg selvfølgelig håbe, det skulle være. Men i det mindste burde der være nogen, der bød ind på, hvordan sørger vi for det handler om mod. Økonomi. Det handler om mod. Det handler om mod, men det handler jo også om respekt for det danske folk. Det handler jo om, at vi ikke skal lade som om, at vi kan gøre alt muligt, som vi ikke kan i den virkelige verden. Så kan du vel heller ikke pege på Lars Løkke som statsminister, så længe han ikke gør det. Så længe han ikke har den mod og den vilje, der skal til at vise den rigtige vej for danskerne. Jeg kan stadig pege på Lars Løkke som statsminister, og det kan jeg blandt andet på baggrund af de erfaringer, vi har haft de sidste 2,5 år. Hvis du havde spurgt mange andre end Liberal Alliance, kan man sænke skatten for 22 milliarder i den her valgperiode, så tror jeg sgu ikke, der var andre end os, der havde sagt ja. Og det kunne man, og det er noget af det højeste, man har sænket skatten med i de seneste årtier, så det er jeg sådan set meget stolt af det resultat, og det tyder også på, at hvis vi kommer ind og får de afgørende mandater igen for en borgerlig regering, så kan vi også påvirke, hvad det er for en politik, der bliver ført. økonomi- og indrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS. Velkommen til. Tak skal du have. I går kom statsministeren med et rigtigt valgløfte til danskerne. Han vil bruge 69 milliarder kroner på at løfte kernevelfærden frem mod 2025. Hvad tænker du om det valgløfte? Jamen, jeg undrer mig. Man skal huske på, at Lars Løkke Rasmussen gik i 2015 til valg på det, der hed offentlig nulvækst, at man skulle holde det offentlige forbrug på det niveau, det var i 2015. Og det synes jeg faktisk var et rigtig godt forslag, fordi vi har den næststørste offentlige sektor i OECD. Og det, der er udfordringen i Danmark, det er ikke, at det offentlige mangler penge, men at man ikke får nok service ud af de mange dygtige medarbejdere, der er i den offentlige sektor. I stedet for, altså i 2015, der ville lykkes at bruge pengene på lavere skat på arbejde, navnlig for lavt lønnet, og det synes jeg er langt mere relevant. Det synes jeg var godt, at han gik til valg på de ting dengang. Men det står i en modstrid til det, han nu melder ud, hvor han siger, at det offentlige forbrug skal vokse. Der er jo et råderum, der er til fri afbenyttelse for politikerne, det er på 21,5 milliard. Her bruger han 7,5, så er der 1 milliard kroner tilbage til andre ting, som laver skat på arbejde eller offentlige investeringer. Ja. Og jeg er ret kritisk overfor, at han bruger næsten hele råderummet på at øge OECD's næststørste offentlige sektor. Og det er ud fra devisen, at det, der er brug for i Danmark, det er, at vi får mere vækst og beskæftigelse. Når man så står med et råderum, så bør man øremærke råderum til tiltag, som øger væksten. Og det kunne for eksempel være lavere skat på arbejde, så det bliver mere attraktivt for danske lønmodtagere at arbejde ekstra. Mm. Nu var der mangel på arbejdskraft. Det kunne også være, at man skulle lette skatten på investeringer, så virksomhederne investerer mere i ny teknologi med videre. Men i stedet for at prioritere han at bruge pengene på øget offentlig brug, det synes jeg er mærkeligt. Det er altså ikke penge, den offentlige sektor mangler. Det, der mangler i den offentlige sektor, det er, at vi får mere service ud af de mange dygtige medarbejdere, der er der i forvejen. Ja. Der skal man altså ind og kigge på nogle andre tiltag end flere penge. Men der skal man få den offentlige sektor til at fungere bedre via øget produktivitet, bedre arbejdsrettelæggelse, bedre arbejdsmiljø med videre. Og det var også det, Løkke sagde tidligere, ikke? Altså, han kaldte det længere på literen, tror jeg. Præcis. Altså tidligere, da Løkke gik til valg i 15 på offentlig nulvækst, et valg, han i øvrigt vandt, jamen der synes jeg, at Løkke havde en rigtig tilgang, hvor han sagde, at vi har en stor offentlig sektor, og det, der er brug for, det er, at den offentlige sektor løber nogle flere kilometer på literen, altså at man øger effektiviteten, og at noget er vigtigere end noget andet. Det, der var vigtigere i 15, det var altså at lette skatten på arbejde. Det er så åbenbart ikke så vigtigt længere for Løkke. Det synes jeg er ærgerligt, fordi lige nu, der er vi i en situation, hvor der er stigende mangel på arbejdskraft. Og når man øger det offentlige forbrug, så er der en tendens til, at der kommer flere offentlige ansatte. Det vil sige, at man forværer problemet, der hedder mangel på arbejdskraft i private virksomheder. Og det er ærgerligt. Og derudover kan man ikke bruge de samme penge to gange. Når han bruger pengene i den offentlige sektor, så kan han ikke bruge pengene på at sænke OECD's næst højeste skattetryk. Men det er der brug for. Dels fordi, at danske familier skal have mulighed for at beholde nogle flere af deres egne penge, så de får noget privat velfærd, så de tager ud at rejse, spise på restaurant, tage tvivl med videre. Men også fordi, at lavere skat på arbejde og lavere skat på investeringer, det er noget, der øger væksten. Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS. Tusind tak. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Venstre går til valg på et såkaldt velfærdsløfte, der skal sikre, at der i de kommende år bliver sat ekstra penge af til velfærd, i takt med, at der for eksempel også bliver flere ældre, der skal passes. Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen i går. Dermed har Venstre kopieret Socialdemokraternes udgiftspolitik, lyder det fra den borgerlige tænketank CEPOS, der ærger sig over, at de mange milliarder ikke i stedet bliver brugt på at lette skatten. Samme kritik kommer fra Venstres nuværende regeringspartnere Liberal Alliance og Konservative. I dag vil vi især gerne høre fra dig, der plejer at stemme på Venstre eller andre partier i den blå blok. Synes du stadig, at Løkke er en rigtig liberal? Eller har han forvandlet sig til en socialdemokratisk copycat? Skriv ind med din mening på sms 426 00 247. Og Johnny, som skriver, han er libertarianer, han skriver, skattelettelser tak. Udspillet handler udelukkende om at forsøge at beholde taburetten. Kasper skriver til gengæld en kommentar til vores økonomi- og indrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som jeg talte med før. Han skriver, at situationen er elendig i vuggestuer og børnehaver med hensyn til pædagoger per barn. Der er alt for få pædagoger i institutionerne. Hvordan skal en effektivisering på 10% af den offentlige sektor gøre den situation bedre? Det har jeg meget svært ved at se, skriver Kasper. Og så er der spørgsmål fra Karoline, som jeg heldigvis kan svare på. Karoline skriver, kære 24-7, betyder Lars Løkkes udspil, at den offentlige sektor øges, eller skal pengene, der afsættes til kernevelfærd, tages fra andre offentlige områder? Og det betyder, at den bliver øget. Man tager det fra det, der hedder rådighedsbeløbet. Så det er altså ikke sådan, at Lars Løkke tager penge andre steder fra i det offentlige. Det er flere penge til den offentlige sektor. Med på en telefon har jeg nu Kristian Jensen, næstformand for Venstre og finansminister. Velkommen til. Tak for det. Lars Løkke sagde jo 2012, at det er vigtigere at sætte skatten ned, end at verdens største offentlige sektor vokser. Nu er han så kommet med et velfærdsløfte. Hvorfor har Venstre ændret mening? Det er jo to grunde til. Den ene det er, at vi rent faktisk gjorde det, vi sagde. Vi har sat skatten ned. Skatten på arbejde er sat ned. Skatten på dit tomforbrug er sat ned. Skatten på købet dit nye bil er sat ned. Virksomhedernes beskatning er sat ned. Arveafgiften for familier og virksomheder er sat ned. Så vi har jo leveret, at vi ikke længere har verdens højeste skattetryk. Det er faktisk en titel, vi har overgivet til Frankrig i stedet for. Det andet det er, at da vi dannede regeringen i 2015, der var det jo sådan, at Bjarne Corydon og Morten Østergaards daværende finansminister og økonomiminister, deres sidste publikation i SR-regeringens tid, det var en økonomisk redegørelse, der spåede, at man så på et offentligt underskud på 50,3 milliarder i 2016, altså et megahul i de offentlige kasser. Det var vi nødt til at gøre noget ved, og det gjorde vi ved at få rettet op. Og nu har vi så en situation, hvor skatten er blevet sat ned, økonomien er blevet stærkere, og derfor er vi råd til at gøre mere, også få god velfærd til danskerne. Hmm. Lad os lige høre en bid fra Lars Løkkes tale på Venstres landsmøde i 2012, som jeg også lige citerede fra før. At våge er at miste fodfæste for en stund. Ikke at våge er at miste sig selv. Og derfor flytter jeg nu Venstre i den økonomiske politik. For der er noget, der er vigtigere end noget andet. Det er vigtigere at sikre danske arbejdspladser ved at sætte skatten ned, end det er at garantere, at verdens største offentlige sektor vokser. Ja, sådan lød det altså i 2012. Nu har vi så, hvis ikke helt den... Det er noget med, at vi har den næststørste offentlige sektor i verden nu, tror jeg. Men vi har jo stadigvæk en stor offentlig sektor. Og Kristian Jensen, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger før. Siden 2012, så har I jo holdt, hvad I lovede. Altså, I har sat skatten ned, og I har fjernet det underskud, der var dengang. Og nu er der så et økonomisk råderum. Men hvorfor ikke bruge det økonomiske råderum til endnu flere skattelettelser? Vil det ikke være den liberale politik? Jo, men det er både liberal politik at sørge for, at skatterne er lave og i ro. Og selvom de måske ikke er decideret lave, så er det i hvert fald lavere, end de var i 2012. Og det, du lige spillede af klip her fra Lars Løkkes landsmødetale i 2012, det skal bare hele tiden sige, det er stadig lidt meget enig med Lars i. Men sagen er jo også, at siden da, der har vi fået skabt 168.000 flere private jobs i perioden fra valget i 2015 til i dag. Det vil altså sige, at vi har prioriteret private jobs. Vi har prioriteret, at man er mere tryg på sin arbejdsplads. Vi har prioriteret, at flere kan komme i gang med at arbejde i Danmark. Og derfor er det, vi siger, efter vi har prioriteret det så højt og fået så store resultater, så er nu også tid til, at den offentlige sektor kan vokse lidt mere, end vi tidligere har regnet med. Men hvorfor skal den offentlige sektor egentlig vokse? Altså, jeg talte med Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Vi kommer også til at høre et lille klip mere med ham om lidt. Og han siger jo, det er altså ikke penge, der mangler i den offentlige sektor. Det, der mangler, er effektiviseringer. Hvorfor vil I gerne sende flere penge ind i den offentlige sektor? Jeg tror, der mangler begge dele. Altså, der mangler både, at vi effektiviserer og fjerner noget af det dobbeltarbejde, der er. Det er jo en af grundene til, at vi har foreslået en sundhedsreform, der er regionerne, som vi kender i dag. Men vi har også brug for, at der kommer nogle flere penge. Og det har vi, fordi at de kommende år, så bliver en større del af befolkningen pensionister, de bliver ældre. Og selvom mange lever sundt, så er der altså også mange udgifter, når folk kommer op i den rigtig høje ende af alderskalaen. Mm. Og samtidig med det, så kommer nogle flere børn ind i vores daginstitutioner og vuggestuer, og de skal også passes og have en god start på livet. Og derfor bliver der behov for at have nogle flere hænder, både til de ældre og til vores børn. Men de flere hænder, kunne man ikke skaffe dem ved at effektivisere? Altså, der var jo den her produktivitetskommission, Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance har også talt om den flere gange, og siger, at der er et kæmpe effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor, op til 10%. Hvorfor ikke bare effektiviseres ud af det, i stedet for at smide flere penge ned i den offentlige sektor? Vi har faktisk effektiviseret rigtig, rigtig meget i den offentlige sektor. Vi har bedt sundhedsvæsenet om at blive 2% mere effektiv hver eneste år, siden så langt tilbage, som man bare skal huske. Og det er det så leveret på. Den anden del, som de har leveret på, det er, at vi skal sikre, at der kommer en mere effektiv styring af, hvordan vi bruger pengene i resten af den offentlige sektor. Og derfor har vi haft det, der hedder et omprioriteringsbidrag. Altså hver eneste år, så har vi bedt styrelser og ministerier om 2% mere effektiv. Mm. Og de penge har vi så kunne bruge på flere betjente, bedre kræftbehandlinger, på at der er flere studerende nu på vores universiteter, og at vi bruger flere midler på eksempelvis forskning, end vi gjorde tidligere. Mm. I går der kunne man læse i Børsen, at Dansk Erhvervsliv de meget gerne vil have sænket skatten på arbejde. I en meningsmåling, som Børsen fik lavet blandt 450 danske topchefer, så var det at sænke skatten faktisk det næst vigtigste valgkampstema ifølge de her direktører. Men skattelettelser, det bliver der jo altså ikke råd til i stor stil, nu hvor I bruger alle pengene på velfærd. Det fortæller her professor i økonomi på Aarhus Universitet, Bo Sandemann. Ja, altså man må sige, at det bruger det meste af det råderum, der er frem mod 2025, så det bliver meget beskedende skattelettelser, der er råd til ud over det her. Hvorfor skuffer I de her erhvervsledere? Jamen, vi har sådan set leveret det, som erhvervslederne har bedt om. Vi har leveret lavere skat på arbejde. Nej, det er jo ikke rigtigt, Christian Jensen. Så vil de jo ikke gå ud og sige, at de stadig gerne vil have sænket skatten på arbejde. Så vil det jo ikke være det næst vigtigste valgkampstema for erhvervslivet. Okay, point taken. De vil stadigvæk gerne have endnu lavere skatter, men vi har faktisk leveret lavere skatter på arbejde i forhold til, vi har sænket skatterne både i 2013 og i forhold til tiden tidligere. Vi har sænket skatten på arbejde så sent som i 2017, hvor vi aftalte med Dansk Folkeparti at sætte skatten ned på folk, der er i arbejde, og i øvrigt også bare op til deres egen pension. Mm. Det er nogle af de ting, som vi har leveret. At erhvervslivet gerne vil have skatterne endnu længere ned, det er jeg ikke overrasket over. Men vi har altså valgt at sige, at efter en periode, hvor vi brugte ret mange kræfter på at sætte skatteafgifter ned, ret mange kræfter på at sikre, at vi ikke længere har verdens højeste skattetryk, så er det på tide nu, at vi også har råd til, at udgifterne i den offentlige sektor følger med det antal flere børn og det antal flere ældre, der kommer i de kommende år. Ja. Jeg tænker, du er sådan en, der læser Berlingske, er du ikke? Jo, ikke i dag. Lige nu har jeg lidt travlt. Men det forstår jeg. Nå, men jeg sidder her og kigger på Tante Berlingeren fra i dag. Og når man slår op på det første opslag på Avisen, så er der et stort, flot billede af Lars Løkke Rasmussen. En stor annonce fra Venstre. Overskriften er, samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattestigningerne. Ja, det er rigtigt. Ja, altså, Socialdemokraterne har vel ikke lovet skattestigninger, så vidt jeg kan se deres valgudspil. Det har de jo faktisk. Altså, de har lovet, at de vil rulle skatten tilbage, sådan at man bliver beskattet af fri telefon på arbejde. De vil gøre det dyrere at være bankkunde. De vil gøre det dyrere at være familie og virksomhed. Ja. Så der er en række områder, hvor de samlet set har foreslået, at man skal hæve skatten med et anseligt milliardbeløb. Okay. Men det vigtigste i den her annoncekampagne, det er, at I tilbyder den samme velfærd som Socialdemokratiet. Jamen, det er jo fordi, vi får hele tiden en beskyldning for, at vi ikke ønsker at prioritere velfærden i Danmark. Okay. Og det, vi siger nu, det er, at vi vil bruge den samme del af råderummet, som samtidig har peget på, nemlig 69 milliarder, på at styrke kernevelfærden i Danmark. Ja, jeg tror, Mette Frederiksen har været op omkring 7% øgning af det offentlige forbrug, og I 0,7 selvfølgelig, 0,7% øgning af det offentlige forbrug, og I så på 0,65. I ligger lige hælene på Mette Frederiksen velfærdsmæssigt. Men hvis man ja, altså, det var bare at sige, sidst til samtidig, de præsenterede noget, de sagde var deres økonomiske plan, der snakker vi om cirka 0,6. Mm. Og vi har jo ikke set den der økonomiske plan. Altså, det er jo det, der er vores udfordring. Men det behøver man jo heller ikke. Det er jo den samme. Altså, man får jo indtrykket som vælger, at det er ligegyldigt, om jeg stemmer på Venstre eller Socialdemokraterne, så får jeg den samme velfærd. Det er jo også det, I siger, samme velfærd som Socialdemokraterne. Ja, i hvert fald okay. Samme beløb, vi har til velfærd. Og der må jeg så sige, at der er jo håbet, at vi har set her i valgkampen en økonomisk plan for Socialdemokratiet på, hvad det egentlig er, de samler set, vi gør med økonomien i Danmark. Det her opslag, det var altså det første opslag i Berlingske Tidende i dag. Når jeg så bare bladrer én gang, så er der lederen i Berlingske Tidende. Den tror jeg ikke, du synes er lige så flot. Der skriver chefredaktør Mette Østergaard nemlig, Lars Lykkes knæfald for Mette Frederiksen gør ondt. Og med knæfald mener hun, at I med jeres velfærdsløfte lægger jer klods op af de socialdemokratiske ambitioner. Og det gør simpelthen ondt i borgerlige, liberale hjerter. Hvad siger du til det? Det gør ikke ondt i mig. Nej. At vi, men det kan jo være, fordi du ikke har et borgerligt, liberalt hjerte, vil Mette Østergaard måske indføre. Jeg er blevet kaldt alt fra at være liberalist til at være liberal, til at være socialliberal. Så et eller andet sted i spændende dag imellem vil man nok finde mig. Jeg mener selv, at jeg er ganske liberal. Okay. Sagen er det, at når jeg er liberal, så vil jeg både gerne have et velfungerende erhvervsliv og en lav skat, men jeg vil samtidig gerne have et velfungerende offentlig sektor. Ja. Jeg bruger jo folkeskolen, jeg bruger sundhedsvæsenet. Min familie har mange repræsentanter deroppe i den alder, hvor man også har behov for et velfungerende ældrevæsen, ældreomsorg. Så jeg bruger af den offentlige sektor. Jeg vil også gerne have den offentlige sektor, der tager hånd om de udfordringer, der er for min familie. Og sådan tror jeg, rigtig mange har det. Ja. Og når vi kigger ind i en tid, hvor der bliver flere ældre og flere børn, der bliver færre til at forsørge og samlet set, så er der altså et behov for, at vi både arbejder på og øge arbejdsstyrken, men også arbejde på og sørge for, at der er god velfærd til dem, der behov for det. Altså Mette Østergaard, hun mener altså, at det er svært at se forskel efterhånden på Socialdemokraternes og Venstres økonomiske politik. Og en anden, der har svært ved at se forskel på det, det er cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Det er meget bekymrende, og det er meget kritisabelt, synes jeg, at Løkke øger det offentlige forbrug. Er det her virkelig nærmest en socialdemokratisk politik? Løkke har lavet en copycat på Mette Frederiksen. Løkke har overtaget Mette Frederiksens udgiftspolitik, og det synes jeg er en ærgerlig prioritering, fordi jeg er langt fra sikker på, at flere penge til den offentlige sektor er løsningen på vores velfærdsproblem. Christian Jensen, hvorfor er I blevet et mindre liberalt og mere socialdemokratisk parti? Jeg mener ikke, at det er mindre liberalt at sørge for, at man har en god offentlig sektor. Jeg mener faktisk, det er en del af den liberale kernefortælling, at vi også tager hånd om de svage i samfundet, at vi tager hånd om dem, der har behov for hjælp fra fællesskabet. Og der kan jeg så være uenig med Mads Lundby, men den udlægning af, hvad Venstre skal stå for, det er, at vi skal også tage hånd om dem, der har behov for en hjælp fra fællesskabet. Yeah. Vi har været med til at sikre, at skatten i Danmark er sat ned på en lang række områder, både på virksomheder, på folk, der er i arbejde, på elforbrug, på en hel række områder, er skatter og afgifter sat ned, og det synes jeg har været helt rigtigt. Nu er tiden kommet til, at vi også kigger på, hvad er det, der skal ske i forhold til, at der kommer så mange flere ældre og så mange flere børn i de kommende år. Og den tid er altså kommet lige midt i valgkampen. Altså, Jan han skriver hen, Lars Løkke burde i stedet have brugt flere penge på velfærd i indeværende regeringsperiode. Det er utroværdigt. Det er svært at forstå, at han stiller op til posten igen. Altså, jeg tror, Jan tænker, hvorfor kommer det her løfte nu midt i valgkampen? Hvorfor har I ikke bare kæmpet for flere penge til velfærd i indeværende regeringsperiode? Det er jo sådan, at vi overtog en regeringsperiode, som jeg sagde, med udsigt til et underskud på 50,3 milliarder kroner på de offentlige finanser. Ja. Det vi står med nu, det som har kommet frem i det, der hedder økonomisk redegørelse her fra april måned, det er, at vi står til at få et overskud, og endda et stigende overskud i de kommende år. Og derfor er det der råd til, at vi prioriterer anderledes. Derfor er det der råd til, at vi kan sige, at vi kan godt bruge lidt mere for at sikre, at der er flere personale på vores plejehjem, at der er flere læger, der er flere sygeplejersker, der bliver uddannet, sådan at vi kan få nogle flere ind og arbejde på vores hospitaler. Ja. Det synes vi egentlig er en god måde at prioritere den fælles økonomi på. Vi har ringet lidt rundt til baglandet, Christian Jensen, og jeg har blandt andet talt med Emil Hoffmann Madsen. Han er kommunalformand for Venstre på Fanø. Umiddelbart så er jeg da ikke bange for at blive benævnt som Venstre, eller hvad hedder Socialdemokratiet Light. Altså, det behøver da ikke bekymre mig. Nej, det bekymrer ikke Emil at blive benævnt Socialdemokratiet Light. Hvad tænker du, Christian Jensen? Jeg er ikke socialdemokrat. Jeg går ikke ind for, at vi skal have højere skatter, eller at vi skal have ældre ydelserne. Nå, men Socialdemokrat light? Måske? Jeg er hverken light eller heavy. Altså, jeg er venstremand, og jeg er liberal. Og jeg derfor går ind for, at vi skal holde fast i, at vi skal have lave skatter i Danmark. Jeg går ind for, at vi skal holde fast i, at de ydelser, vi giver til flygtninge, de ikke skal sættes op. Jeg går ind for, at vi skal have en god, velfungerende offentlig sektor, og vi skal have nogle flere private arbejdspladser. Alle de ting har man fået med den politik, som Venstre har stået i spidsen for siden valget i 2015. Og det er den kurs, jeg gerne fortsætter, også efter valget her på grundlovsdagen. Ja, så I kan tilbyde samme velfærd som Socialdemokratiet? Ja, og det kan vi gøre uden skattestigninger, hvor Socialdemokraterne vil sætte skatten op på et milliardbeløb, så kan vi holde skatten i ro. Ja. De partier, I sidder med i regeringen lige nu, de vil jo gerne have lettet topskatten. De har ikke lyst til, at der skal smides flere penge ind i det offentlige forbrug. Og Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne, hun driller jer lidt på Twitter. Hun skriver, vil Lykke være villig til at pege på Mette Frederiksen for at få sit velfærdsløfte igennem? Ellers er det jo en gratis omgang. Han ved jo godt, at han aldrig får det ind i et regeringsgrundlag med Liberal Alliance, Konservative og Nye Borgerlige. Hvad siger du til det politiske forslag? Nej, jeg synes, at vi har brug for en erfaren leder i Danmark. Vi har brug for en, der har en rolig hånd på rattet, og det har Lars Løkke Rasmussen. Vi har ikke brug for i de urolige tider, der er i Danmark, at kaste os ud i eksperimenter med udprøvede kræfter. Og derfor er det, at jeg synes, at Lars Løkke skal fortsætte. Det skal han også gøre, fordi på den måde har vi sikkerhed for, at vi har en stram udlændingepolitik. Vi har sikkerhed for, at vi har en aktiv erhvervspolitik, der bliver ved med at skabe gode vilkår for danske virksomheder. Og ved du hvad? Det er jo faktisk det der forudsætningen, for vi kan have råd til god velfærd. Forudsætningen for god velfærd, det er faktisk, at der er nogen, der stopper om morgenen, går på arbejde, tjener nogle penge, sørger for, at vores virksomheder har det godt. Hvis ikke de havde det, så havde vi heller ikke råd til velfærd. Og derfor så starter vores udgangspunkt i Venstre. Det starter med, at virksomhederne har gode vilkår, sådan at vi har gode arbejdspladser og dermed gode skatteindtægter. Og der er det, at den store forskel på mig og Socialdemokraterne for alvor opstår. Fordi de mener ikke, at det er så vigtigt at holde hånden under et stærkt erhvervsliv. De har jo sagt, at de gerne vil sætte skatterne op, blandt andet for den del af erhvervslivet, der er hele den finansielle sektor. Christian Jensen, næstformand i Venstre. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og god valgkamp. Og god valgkamp. Tak for det. Godt. Hej. Radio 24/7. Min kollega Johan Peter Glover Rasmussen har ringet rundt til en række af Venstres kommunalformænd for at høre, om de mener, at det er god borgerlig politik at bruge 69 milliarder på velfærd, når man har kunne fået skattelettelser i stedet. Her er det Kurt Mosgaard, der er kommunalformand for Venstre i Viborg. Traditionelt så har det jo ligesom været det her med, at man jo gerne vil have nogle flere penge i borgernes lommer, og det ser jo ikke ud til, at der bliver noget af i den her omgang. Altså, er det borgerlig politik? Nej, det er det vel sådan typisk set ikke. Altså, man du kan også se den måde, at vores samfund har udviklet sig på gennem de sidste 100 år, så har vi ikke bare stoppet for vækst i forhold til velfærd. Det har været sådan en blanding af begge dele. Jeg vil godt se, at nogle af de 69 milliarder bliver brugt til skattelettelser. Så det bliver en mix. Men det gør de jo ikke. De bliver alle sammen brugt på velfærden. Ja, men lad os nu se. Det her til udvikling, men det bliver en demokratisk proces, som ikke vil lande et eller andet sted, hvor det bliver begge dele måske. Det bliver en dialog omkring, og jeg tror, der er nogle venstrefolk, vil sige, at vi vil godt have nogle skattelettelser også. Ja, sådan lød det fra Venstre i Viborg, og Kurt Mosgaard mener altså, at Venstre kommer til at tage en diskussion om det her internt. Så er der Emil Hoffmann Madsen fra Fanø. Han har ikke noget imod at blive sammenlignet med Socialdemokratiet på det her område. Han har ikke noget imod at blive kaldt Socialdemokratiet light, når det kommer til velfærd. Du kan ikke være bekymret for, at der er nogle vælgere, der kommer til at se jer som sådan en slags Socialdemokratiet light. Vi har da mange lighedspunkter, så vi er måske lidt forskellige på nogle andre parameter, men umiddelbart så er jeg da ikke bange for at blive benævnt som Venstre, eller hvad hedder Socialdemokratiet light. Altså, det behøver da ikke bekymre mig. Men velfærd, det skal vi jo altså have, fordi du ved også godt, at der bliver flere ældre, og der bliver færre til at forsørge. Så det synes jeg, det lyder fornuftigt nok. Så er der Carsten Schøn, han er kommunalformand for Venstre i Sønderborg. Han mener, man skal lytte til, hvad vælgerne siger, og vælgerne, de vil have velfærd. Er det god blå politik at bruge penge på velfærden, i stedet for de skattelettelser, man kunne få for de her penge? Det synes jeg faktisk, det er, for det er faktisk det, som vælgerne de ønsker. De ønsker faktisk velfærd, så det synes jeg faktisk er okay. Men er det så, fordi det er vælgerne, der ønsker det, eller er det, fordi det er god venstre- og borgerlig politik? Jamen, jeg synes, det er, fordi at vælgerne ønsker det. Man skal jo lytte til, hvad folk de gerne vil have. Så det bakker jeg egentlig op om. Og så skal vi en tur til Herlev, hos Venstre i Herlev. Der mener man, at blå politik er at begrænse skatten, og at velfærd også er at beholde egne tjente penge. Her vælger foreningsformand Bill Bjørklund. Kan blå regering godt gå til valg på det? Er det blå politik? Jamen, altså, blå politik er jo at begrænse skatten så meget. Altså, man kan jo sige, at en anden ting, vi kan snakke om definitionen på velfærd. Hvad er det? Mm. Velfærd er også, at borgere får lov at beholde flere af deres egne penge, så de kan gøre nogle frie valg. Så det er klart, at det er jo sådan en grundtanke, vi har i Venstre også med, at vi skal ikke betale mere i skat, end det er nødvendigt. Og så er der Bjarne Thomsen, vælgerforeningsformand i Tinglev for Venstre. Han håber på, at der også bliver plads til skattelettelser for erhvervslivet. Du synes ikke, det er et problem, at der ikke kommer til at være nogen, sandsynligvis ikke kommer til at være nogen skattelettelser til erhvervslivet de næste mange år, hvis den her plan kommer til at blive ført ud i livet? Vi må jo håbe, at økonomien den bliver så god, at det også kan komme hen ad vej også. Ja, det bliver den jo, det bliver det jo formentlig ikke. Altså, hvis man skal tro Lars Løkke, hvad han sagde i går til årsmødet hos Dansk Erhverv, det er også et vildt sted lige at fyre et velfærdsløft af, vil jeg sige. Men så sagde han jo faktisk, at han måtte skuffe dem af tilhørende, som mente, at Danmark burde være et lavskatteland. Det kommer altså ikke til at ske forløbig. Og hvis der kommer nogen skattelettelser, sagde han, ja, så bliver det altså i bunden. Det bliver for de svageste i samfundet, man vil lette skatten. Det var vores reporter Johan Peter Glover Rasmussen, der havde ringet rundt til Venstre Baglandet. Jeg har spurgt jer, om I synes, at Lars Løkkes velfærds løfte er en god idé, eller om han hellere skulle have brugt pengene på skattelettelser. En jeg skriver, jeg var i tvivl, men nu bliver det Liberal Alliance, jeg stemmer på. Løkkes udspil er helt forkert. En jeg skriver, Løkke er en statsmand, og ikke mindst en politisk strateg. Derfor erkender han nødvendigheden af at hæve det offentlige forbrug. En ny stemme til Lars Løkke. HC skriver, Venstre har altid været socialdemokrater. Og Simon skriver, det er en god idé at love velfærd. Man kan jo altid sige undskyld, når man ikke kan holde løftet. Det gælder om at få stemmer. Du lytter til Radio 24/7. Allerede i begyndelsen af maj sidste år, der begyndte næstformand i Venstre, Kristian Jensen, at varsle Venstres opgør med nulvækst. Og i juli 2018, der tog han det endeligt. Her sagde han til Jyllandsposten, at den offentlige sektor skal vokse moderat hvert år de næste 10 år. Dengang talte vi med Jakob Sabro, formand for Venstres Ungdom. Han var bestemt ikke tilfreds med Kristian Jensens udmelding. Jeg synes, det er en falliterklæring af en anden verden. Vi har en af verdens største offentlige sektorer i Danmark. Det offentlige styrer halvdelen af økonomien. At man ikke inden for den ramme kan levere en tilfredsstillende velfærd, det synes jeg er noget ukreativt. At man bare tyr til at hælde flere penge ned i det, vi kalder for det sorte hul. Og jeg synes ikke, det er urimeligt, at man sætter nogle krav til, hvor stor den offentlige sektor må være. Og igen, altså, når det kontrollerer den halvdelen af den danske økonomi, så må man også kunne forvente, at det offentlige leverer, frem for at man kontinuerligt skal tilføre flere og flere penge. Men altså, jeg synes bare, at man har et eller andet sted givet lidt op på opgaven, givet lidt op på den liberale kamp. Altså, man kan ikke stå op i nogen liberal bog og se, om det offentlige det skal fylde halvdelen af landets økonomi. Og hvis man ellers gerne vil være et ideologisk liberalt parti, så må det også skinne igennem et eller andet sted, og det bliver da svært at se den liberale i Venstres politik. Den liberale kant, var det du sagde? Det var det, jeg sagde, ja. Ja, det bliver svært at se den liberale kant, sagde formanden for Venstres Ungdom, Jakob Sabro, på en lidt hakken telefonforbindelse til sidst. Og det er altså et år gammelt, det klip. Vi vil meget gerne have haft et nyt interview med VU-formand Jakob Sabro i dag, hvor Løkke altså har sat konkrete procenter og milliarder på væksten i det offentlige. Det var han dog ikke interesseret i at stille op til. Han gav et enkelt citat, som vi må bruge, og som, synes jeg, også viser, at VU-formanden har rykket så langt det seneste år. Her kommer citatet. Vi bakker op om Løkkes velfærdsløfte, og jeg har ikke nogen sure medlemmer i røret. Aflyttet. Jeg ved ikke, hvordan den ideelle verden ser ud. Overvåger dem, der overvåger dig. Jeg forestiller mig, at den del verden er et sted, hvor der er høj grad af personlig frihed for den enkelte, hvor man har mulighed for at tale frit. Og især et samfund, der hvor, skal man sige, diskussionen imellem mennesker er til stede. Der er en form for elektronisk overvågning, som vi jo ikke kan se, men som er der. Og hvor vi stadigvæk rører noget mere ved hinanden, og hvor vi kan blive fri for alle de her digitale fremmedlegemer, som vi putter imellem os selv og de andre mennesker. Du kan downloade Aflyttet der, hvor du henter din podcast. Det eneste computer i virkeligheden er sindssygt gode til, det er at overvåge og registrere. Aflyttet. Og den bliver ikke træt. Med Anders Kjærhulf. Så vi er nødt til at begynde at få defineret vores egen idé om privatliv. Og der er dilemmaer. Søndag kl. 15. Og vi er nødt til alle sammen at lære at sige meget højt til folk, der kræver indsigt i vores data. Hvad rager det dig? Her på Radio 24/7. I dag har vi talt om Lars Løkkes velfærdsløfte, om det var en god idé, om han hellere burde bruge pengene som en ægte borgerliberal på skattelettelser. Men der har været en del kritik af det her forslag, som vi slet ikke har været inde på, nemlig den måde, Lars Løkke har regnet de 69 milliarder ud. En række økonomer kritiserer ham i dag i Berlingske og kalder de 69 milliarder for optisk bedrag og talforurening. For man når kun tallet 69 milliarder, hvis man akkumulerer stigningen i det offentlige forbrug hen over de år, der er frem mod 2025. Der er altså ikke tale om 69 milliarder om året, men 69 milliarder, hvis man regner sammen over en årrække. Løkke selv synes ikke, der er noget problem med regnestykket. Det fortalte han min kollega Adina Ren i morges, da han var ude at dele croissanter og flyers ud ved Nørrebro i København. 69 milliarder. 2025. Flot tal. Hvorfor fremlægger du et akkumuleret regnskab? Det er en ret almindelig måde at gøre det på. Det er det samme, socialdemokraterne gør, når de forklarer deres sundhedsøkonomi. Og jeg var meget tydelig omkring det i går. Altså helt ærligt. Det er jo en pseudodebat. Jamen prøv lige at høre, altså tallene er som tallene er, og de er rigtige. Altså, og man kan enten tage dem ligesom år for år for år, og så når man op i et velfærdsløft på godt 20 milliarder i 2025, eller man kan akkumulere dem. Men hvorfor siger I bare, at vi løfter velfærden i 2025 på 20 milliarder? Altså jeg ved ikke, hvordan du har det. Altså jeg som privatperson og mig selv, jeg, altså 69 milliarder, 20,5 milliarder, det er mange penge begge dele. Altså helt ærligt. Der er en kæmpe forskel på de to tal. Jeg har selv svært ved at begribe helt privat, hvor mange 69 milliarder kroner er, eller 20,5 milliarder. Det er rigtig, rigtig mange penge. Jeg har også svært ved at begribe det. Tak for i dag.